الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پوری آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑا ہے آپ کے سامنے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ بڑی چیز ہے یعنی اللہ کا نام لینا نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے اللہ کی یاد کے لیے زبان ہل جائے تو بڑی بات ہے اللہ کا نام بڑا جس دل میں اللہ کا نام سما جائے وہ دل بھی بڑا جس زبان پر اللہ کی یاد آ جائے وہ زبان قیمتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو چند نصیحتیں کی جب وہ چیف جسٹس بنائے گئے ظاہری بات ہے کیا نصیحت کرنی چاہیے ایک استاد کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ آپ کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے سنبھل کر فیصلے کرنا اپنے سامنے اصول فقہ کے قانون رکھنا قاعدے رکھنا لیکن عجیب بات ہے کہ نصیحت کچھ اور ہی کر رہے ہیں یوں کہا کہ یعقوب یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے تم جب سزا کے عہدے پر براجمان ہو جاؤ تو ذکر اللہ کی کثرت کرنا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور جس محفل میں بیٹھو وہاں ذکر اللہ کرنا تاکہ تم کو دیکھ کر بہت سے اللہ کے بندے ذکر اللہ میں لگ جائیں اب اندازہ لگائیے کہ اس موقع پر جو نصیحت کی اس میں سب سے قیمتی بات آنی چاہیے وہ قیمتی بات یہ آئی کہ ذکر اللہ کرو اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تازہ رکھو برائے نام بھی اگر کوئی اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو اس کا کام بن جاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے حدیث شریف میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے حضرت ابو محذورہ چھوٹے تھے اور چھوٹے بچوں کے لیڈر تھے حنین کے موقع پر جب لشکر رسول آیا, لشکر میں نمازوں کا بڑا اہتمام, سردار جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے لشکر پڑاؤ ڈالتا تھا تو تین چار جگہ نماز کی طے ہو جاتی تھی کہ بھائی یہ جگہوں پر نمازیں ہوں, وہ جگہ میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بن جاتی تھیں اور سپاہی نماز پڑھتے اور ظاہری بات ہے کہ جب نماز پڑھیں گے تو اذان بھی دیں گے, مسجد بنے گی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی, جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو ابو محذورہ چھوٹے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے, لیکن یہ بچوں میں پھر ذرا بڑے اور سمجھدار تھے. تو انہوں نے اذان کی نقل کرنا شروع کیا, کبھی کبھی بچے کرتے ہیں نقل, بچے نقل کر رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا تو بچوں نے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند. پڑوس کے ملک میں ایک کراٹے کا چیمپئن تھا, کراٹے کے چیمپئن نے کوئی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جب اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ والا سکھائے گا اللہ, چند ہفتوں کے بعد شیخ سے ملاقات ہوئی, حضرت آپ کے بیعت کے بعد میری زندگی میں تبدیلی آئی. کیا تبدیلی آئی بھائی؟ فرمایا میری لڑکیوں کا کراٹے کا کلاس چلاتا تھا, میں لڑکوں کا بھی چلاتا تھا لیکن لڑکیوں کا بھی چلاتا تھا. جیسے ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا تو لڑکیوں کا کراٹے کا کلاس بند کر دیا کہ یہ غیر محرم بچیوں کو میں ورزش نہیں کراؤں گا اور نہ ان کو تعلیم دوں گا, بند کر دیا. اس سے روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوتا تھا تو ایک دروازہ بند ہو گیا. اب مجھے ایک اور بات پوچھی کہ کراٹے والے جب ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں تو کچھ آوازیں نکالتے ہیں, یہ صاحب نے یوں کہا کہ میں نے نیا آئیڈیا نکالا کہ یہ حیوانوں کی طرح چیخنا اور پکارنا کلب میں, اس کے بجائے اللہ کے آگے حملہ کریں. میں نے سکھایا میرے اسٹوڈنٹ کو کہ جب سامنے والے کے اوپر حملہ کرو تو اللہ کی پکار لگاؤ. اب ظاہر بات ہے کہ تین چار گھنٹے تک کلاس چلتا ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں اور مشق کر رہے ہیں تو اتنی اللہ اللہ اللہ کی سزائیں بلند ہونے لگی کہ نتیجتاً لوگ دروازے پر جمع ہونے لگے کہ یہ کوئی خانقاہ ہے. اور بھائی کہا کہ یہ خانقاہ کے بزرگ کون ہیں, تو وہ نوجوان سے ملاقات کرائی کیجیے نہیں, کہا ہم کو بھی ذکر اللہ کے لیے اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو کراٹے کا کلمہ چلاتے ہیں. تو کہا جیسے تم چلاتے ہو ایسے ہم بھی ہاتھ بھی چلائیں گے, زبان سے اللہ اللہ بھی چلائیں گے تو ہم کو چلاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ تم اللہ اللہ میں چلو گے, کراٹے میں نہیں چلو گے, اس میں تمہارا کام نہیں. اچھی بات ہے, تو ہم اپنی اولاد کو داخل کرا سکتے ہیں اس میں؟ ہاں بالکل داخل کرا سکتے ہیں. تو وہ لوگ بھی اسی طرح سے مشق کریں گے, اللہ اللہ کر کے کریں گے, کہا ان کو بھی اسی طرح سے مشق کرائی جائے گی. لڑکیوں کا کلاس بند کیا, لڑکوں کا ایک کلاس چلتا تھا, اس کی جگہ اس کے پانچ کلاس چلنے لگے. اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزی میں بھی برکت دے دی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کریں گے تو کمائیں گے کہاں سے. اس نے اللہ اللہ کا ذکر شروع کیا تو ایک کلاس کے ہو گئے پانچ کلاس, اور داخلے کے لیے لوگ قطار قطار قطار کھڑے ہیں کہ ہمارے بچے کو لے لو, وہ کہ ہمارے بچے کو لے لو, سفارشیں آنے لگی. تو اللہ کا نام لینا کتنا برکتی نکلا. اب اذان دے رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت ابو محذورہ اپنے ساتھیوں کے نقل کر رہے ہیں. نقل کرتے کرتے اذان پوری ہو گئی. حضور نے فرمایا کون یہ شور کر رہے تھے؟ کہ یہ بچے شور کر رہے تھے, پکڑ کے لا رہے. سب چھوٹے چھوٹے بچے تو بھاگے اور ابو محذورات میں آ گئے, ان کے دربار رسول نے پیش کیا. سن کے نقل کر رہے تھے, جی کیا نقل کر رہے تھے کرو. اذان یاد ہوگی, نقل کر سکو گے؟ جی کر سکوں گا. حضرت بلال کی نقل کرو گے؟ ہاں ہاں شروع کرو. اب اذان شروع ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر, برابر نقل صحیح کرے اور کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر, ماشاء اللہ بہت اچھی نقل کر دو. اس میں کوئی اعتراض ہے؟ تم کو تو عرب تھے نا, سمجھ رہے تھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. آگے بولو. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. عرب والے اللہ کو مانتے تھے. اور بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اور آگے بولو. اب مسئلہ نازک آ گیا. سرکار کو مانتے نہیں اور مجمع کے سامنے شہادت دینی پڑے گی, گواہی دینی پڑے گی, بولوں گا تو گواہی طے ہو جائے گی. آہستہ سے کہا سرکار اقرار کر رہے پڑھو. اشہد ان محمد رسول اللہ, اور تو اشہد ان محمد رسول اللہ. اب تو حی علی الصلاة, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. حی علی الصلاة, آگے کی کوئی بات میں اعتراض ہے تم کو؟ نہیں تو پڑھو حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اب کیا باقی رہ گیا؟ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. فرما جاؤ نہیں جاؤں گا. چھوٹے ابو معذورہ نے کیا تھا, آپ نے نقل کروائی نا, اتنے بڑے مجمع کو گواہی دلوائی اور سب کے سامنے اعتراف لیا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے, اب کہتے ہیں چلے جاؤ, اب دامن رسول چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, آج سے آزان بھی دوں گا, آج سے آپ کے دامن پر زندگی گزاروں گا. تو خالی نقل کی تھی اذان کی, اللہ کے نام کی نقل کی تھی, اللہ نے کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سرکار نے سر پہ سینے پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جاؤ کام کرو. کہتے ہیں بادشاہ کے دربار میں ایک نوجوان محل کے اندر کام کرتا تھا, ملازم تھا. بھائی بادشاہوں کے محلات کے اندر درباروں میں کام کرنے کے لیے بھی اسپیشل لوگ ہوتے تھے. پہلے ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ جو بیکار ہے اس کو کام میں لگا دیا. ہارون رشید کے یہاں ایک آدمی گھر میں جھاڑو دینے کے لیے, محل کے اندر جھاڑو دینے کے لیے کتنے وزیروں کی سفارش کروائی کہ مجھے جھاڑو دینے کے لیے بادشاہ کے محل میں رکھ لیں. جوان کو بلایا, تم کیا کام کرو گے؟ کہا میں جھاڑو دوں گا, آپ کے محل میں جھاڑو جانا نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہوگی. اچھا کوالیفیکیشن کیا ہے تمہارا؟ حضرت جھاڑو دینے میں کوالیفیکیشن کی کیا ضرورت؟ فرمایا نہیں, میرے یہاں تو اتنا علم ہو تو جھاڑو دے, جھاڑو دینا بھی ہر ایک کے بس کا روگ نہیں. جو دیتا ہے جھاڑو یہاں کچرا چھوڑتا ہے, وہاں کچرا چھوڑتا ہے, ادھر سے لیتا ہے ادھر سے چھوڑتا ہے. وہ ایک ترتیب ہے, جھاڑو دینا بھی ایک فن ہے. پڑھنا تم ایسا کرو کہ مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو جاؤ, پڑھ لو پارک ہو جاؤ, عالم بن جاؤ, جھاڑو دینا رکھ لو. حضرت جھاڑو دینے کے لیے عالم بننا پڑ, بادشاہوں کی حکمت کون سب نے. کہتے ہیں کہ مدرسے میں داخل ہو گئے, فارغ بھی ہو گئے, لیکن علم کی دھن ایسی لگ گئی کہ جھاڑو کا خیال جاتا رہا. بادشاہ کے دربار میں ملازم بن جاؤں اور چپراسی بن جاؤں, جھاڑو دھن یہ خیال جاتا رہا. علم تو ایسی چیز ہے نا, جب علم آتا ہے تو اپنی تمام رانائیوں کے ساتھ آتا ہے, انسان کو کام کا بنا دیتا ہے, اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ تو کیا چیز ہے. یہی تو بتاتا ہے نا علم کہ تو کیا ہے اور کیا کر رہا ہے, یہ پہچان ہو جاتی ہے علم کے ذریعے سے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے. اس دن دربار کے اندر نظر آئے, بادشاہ نے اسے بلایا, ادھر آنا, کیا نام ہے تمہارا؟ نام بتایا, پتا تم وہی تو نہیں ہو جو میرے یہاں جھاڑو کے لیے درخواست کر رہے ہیں؟ جی وہی. تو کیا ہوا پھر, اب کام کرنا ہے کیا؟ مدرسہ پڑھ لیا پر میں فارغ ہو گیا ہوں اور علم کے سب کام کر رہا ہوں. تو درخواست منظور ہے تمہاری, میرے یہاں آ جاؤ نا, جھاڑو دو گے. فرمایا آپ نے علم کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے, اب آپ کے گھر میں چپراسی بن کے نہیں رہ سکتا. میں آیا تھا غلام بننے, آپ نے مجھے مالک بنا دیا. میں آیا تھا ایک جاہل کی حیثیت سے, آپ نے مجھے عالم بننے کا فیصلہ سنایا. جب علم آ گیا تو میں ایسے چھوٹے کام تھوڑا ہی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا, علم کی نشر و اشاعت میں لگ گیا, اب دنیا کا خیال ہی نہیں آتا. اب وہ محل کے اندر کام کر رہا ہے, نظر پڑ گئی شہزادی کے اوپر. شہزادی بڑی حسین جمیل کسی طرح کہلوایا کہ بھائی میں تم کو اپنا دل دے چکا ہوں اور محبت تم سے کرتا ہوں, لیکن ملاقات مشکل ہے اپنی. تو لڑکی نے خط لکھا کہ تمہاری ملاقات کا ایک طریقہ مجھے معلوم ہے, کہ تمہاری ملاقات مجھے کرنا ہے، تم کو میری زیارت کرنا ہے، میرے دیدار سے مشرف ہونا ہے، تو راستہ میں بتاتی ہوں، تم کو وہ راستہ اختیار کر لو تو ہمارا ملنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا بتاؤ، بتایا کہ تم شہر کے باہر جنگل کے اندر ایک جھونپڑا بنا کے بیٹھ جاؤ، اور پھٹا ٹوٹا لباس، اور جو فقیر اللہ والے کیسا بھیس بناتے ہیں، ایسا بھیس بنا کر اللہ اللہ میں لگ جاؤ، مصلی بچھا دو، اللہ اللہ کرو، تو کیا اس سے اپنی ملاقات کیسے ہوگی؟ ہمارے مشائخ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، ان کی بات کا سمجھنا بھی ایک کام ہوتا ہے۔ ایک عورت آئی تھی ایک اللہ والے کے یہاں، حضرت میرا شوہر میری سنتا نہیں، بہرا ہے کیوں نہیں سنتا؟ میں سب کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا، ہم سنی کر لیتا ہے جیسے کسی نے کچھ بولا ہی نہیں ہو، طریقہ بتائیے میری بات ماننے لگے۔ میں خدمت کرتی ہوں لیکن اللہ کا بندہ کان بھی دھرتا میری بات پہ۔ کتنے لوگوں کے دروازے پر گئی ہوں، تعلیم لائی ہوں، نفس لائی ہوں، وظیفے پڑے ہیں، طرح طرح کے ورد سیکھے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی ورد کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، پتھر ہے کہ کیا ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ کام کر، تم مرغی پال لو۔ اچھا اگر مرغی پالنے سے شوہر میرا فرما بردار بن جائے گا؟ مرغی پالنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ تو اصل میں بات سمجھی نہیں ہے، میں مرغی والے واقعے سے تجھے ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ ایک عورت نے مرغی پالی تھی، وہ انڈے دیتی تھی، اس کے پڑوس میں ایک اور عورت رہتی تھی، جب اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ چار پانچ انڈے اس کے یہاں جمع ہو گئے ہیں، تو وہ اچانک کیڑی لگا کر مکان سے آواز دیتی تھی وہ عورت کو کہ بی بی دو تین انڈے دے دینا، میرے یہاں مہمان ہیں۔ بیویوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ مرغی پوری دے دیں گی لیکن پلیٹ کے لیے لڑائی، ہماری پلیٹ نہیں آئی ابھی تک، وہ کانچ کی گول پلیٹ کی، اس میں پھول تھے وہ نہیں آئی ابھی تک۔ پلیٹ میں جو سامان ہے ہزار روپے کا سامان دیا ہے لیکن دس روپے کی حیثیت کی پلیٹ تھی، اس کے لیے اس کا بھی لڑتا ہوا ہے، تو پھر پہلے کا آپ نے بھی کیا جو ابھی آ رہی ہے بات بات میں، اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں لائیں گے، اس طریقے ہر اس لیے لاتے بھی اس سب جہاں اس نے دیکھا کہ تین چار انڈے جمع ہو گئے ہوں گے تو اعلان کرتی تھی کہ ذرا انڈے دے دینا دو چار، چند دن تو دیے اس نے انڈے، پھر ایک دن غصے میں آ کے کہا کہ تیرے یہاں تو مہمان آتے ہی رہیں گے تو کب تک میرے انڈے لیتی رہے گی، تو مرغی پال لے نا تو تیرے کو میرے پاس انڈے مانگنے کی بھی کی ضرورت نہیں پڑے، میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ جیسے وہ عورت نے مرغی پالنے کا مشورہ دیا، میں تجھے اللہ سے تعلق جوڑنے کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو یہاں دروازے پہ آئی، اس کے دروازے پہ گئی، فلاں کے پاس گئی، تو اللہ کے دروازے پہ مانگ لے تو شوہر تیرا فرما بردار ہو۔ یہ سب دروازے کام کے نہیں، ایک ہی دروازہ کام کرے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ کہتے ہیں کہ اس نے بات مان لی اور بات مان کر یہ چلا گیا جنگل کے اندر، اور چند دنوں کے اندر ایسے لوگوں کا بڑا شہرا ہو جاتا ہے، بےچارا عالم برسوں سے دماغ پاٹی کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے، کوئی دھیان بھی نہیں دیتا، جاتے ہوں گے نہ آتے ہوں گے، ان کا کام ایسا کیا ہوں گے، اپنے کو کیا ہے، اپنا بھی دھندا ہے، ان کا بھی دھندا ہے، صبح میں نماز لمبی پڑھیں گے تو زبردستی کوئی لایا تھا ایک آدمی کو نماز میں، اس نے پڑوس والے کو پوچھا تو بہت لمبی چلا رہا ہے. اس نے کہا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں ہے لیکن تیلگو میں بتا دیتا ہوں کہ تنخواہ لمبی ملتی ہے. اس لیے پڑھا رہا ہے. وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا تو کھیتی کر کے دوپہر کے وقت آ رہا تو کھڑکی آگے کی کھلی ہوئی تھی. امام کھڑا ہوا تھا زہر کی نماز میں. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا نہیں پڑی ورنہ ابھی تک پڑھا جاتا. اب وہ جنگل میں جا کے اللہ اللہ میں لگ گیا مسلح بچار کسی کی سنتا نہیں اور کسی کو آنے نہیں دیتا تھا. سب کو بلا دیتا جاؤ تمہارا کیا کام ہے بڑے بڑے دنیا کا پھیلا پیسوں کا لے کے آتے ہیں. حضرت ذرا پانچ منٹ موقع کوئی موقع ووقع نہیں دیا کیا ہے تم دنیا دار تمہارا میرے ساتھ لینا دینا کیا ہے پھیلا کیا ہے نہ جائے سب کا پھیلا لے جاؤ یہاں کوئی ضرورت نہیں مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کے سب کو نکال دو. بڑا چوڑا ہو گیا ہر کوئی نہیں پڑھا پڑھا بھی نہ پھر پیسہ بھی نہیں دیتا ہے دیکھتا بھی نہیں اپنی طرف اتنا اللہ والا ہے جواب میں نیا تھا اللہ والا ہر وقت اللہ اللہ اللہ اللہ ذکر اللہ میں لگا اتنا چوڑا ہو گیا کہ بادشاہ کے دربار میں تذکرہ ہوا. وہ لڑکی تیار تھی انتظار کر رہی تھی اس نے ابا جان سے کہا ابا جان دعائیں لے لوں یہ اللہ والا ہے کوئی بہت بڑا اللہ والا آیا اپنے گاؤں کے کنارے پر دعا کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے ذرا دعا لے لوں. خادماؤں کو لے کے دعا لینے کے لیے پہنچی خادماؤں کو کھڑا کیا بات خود گئی اندر اور یوں کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تجھے یہ ترکیب بتائی ہے اور میں وہی شہزادی ہوں جس کے لیے تو بے چین رہتا تھا بے قرار رہتا تھا. اب ذرا میری طرف متوجہ ہو جا اور میں تو نے ایسی ذات کی طرف مجھے متوجہ کیا ہے کہ تیرے جیسی ہزار عورتیں آئے گی تو اپنی گھر تو نکلا تھا نقل کرنے اللہ نے اصل بنا دیا. ذکر اللہ ایسی چیز ہے اللہ کی یاد ایسی چیز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بولا ذکر اللہ اکبر. شاہ ولی اللہ کا محدث دہلوی رحمت اللہ نے 17 سال کی عمر میں بیعت کرتے تھے 16 سال میں فارغ ہو گئے 70 سال میں مسند خلافت پر بیٹھ کر لوگوں کو اسلام کے سبق دیتے ہیں اور تصوف کے سبق پڑھاتے ہیں اور ہاتھ پر بیعت فرماتے ہیں اور اللہ اللہ کرواتے ہیں 16 سال کی عمر کیا ہو. لیکن اللہ والوں کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے تو پھر بچپن نہیں رہتا پھر اس کو کہاں سے کہاں وہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اس لیے کہا نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیتی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیتی. اب جامع مسجد کے اندر بیان کیا شاہ ولی اللہ صاحب نے مغل بادشاہوں کو خطاب کیا. مغلوں کا آخری دور ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے آخری دور مغل بادشاہوں کا دیکھا. اس کے بعد تیموری حکومتیں ختم ہو گئی اور پھر انگریزوں کا دور شروع ہوا. اس سے پہلے شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی اور تمام لوگوں کو خط لکھا کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں راجے اور نواب اس کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں ٹھیک چاروں طرف سے حملہ ہو رہے ہیں مرے تھے مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں مسلمان پریشان ہیں کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو شاہ صاحب نے وہ مغل تاجداروں کو مسجد میں خطاب کیا فارسی میں شعر کہا تمہارے پاس حکومت ہے تمہارے پاس خزانے تمہارے پاس کیڑے موٹے کے ڈھیر ہیں تمہارے پاس مونگے ہیں تمہارے پاس لال ہیں تمہارے پاس زبردست ہیں تمہارے پاس زمرد ہیں میرے پاس ایک دل ہے جس میں اللہ بستا ہے تمہارے ہزاروں لاکھوں کے خزانے سے بہتر ہے. دل کار جواب دلے دارم جواہر پارے عشقت تحویلت کے دارت زیر درد و میر سامانے سے مندارم. تمہارے پاس خزانہ میں بہت کچھ ہوگا لیکن اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل تمہارے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے لہذا میں تمہارے خزانوں کو چھوٹتا بھی نہیں ہوں. جب اللہ تعالیٰ ایسا دل عطا فرمائے، جب ایسی زبان عطا فرمائے، جب ایسا جسم عطا فرمائے جو ذکر اللہ کے اندر پنا ہو رہا ہو اور لگ رہا ہو، تو اللہ کے ہاں اس کا ویلیو بنتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت بنتی ہے۔ یہ ہماری مجالس کی یہ ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، یہ دل کو ذرا اللہ کی یاد سے بھر لیں، اس کو روشن کریں، اس کو اجالا کریں۔ زبان جو گندی باتوں سے بھری ہوئی رہتی ہے، اس کو نکال کر زبان پر اللہ کی یاد کی پیاری چادر بچھائیں اور اس کو چمکائیں، دل کی گندگیوں کو دور کریں۔ اسی لیے یہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے صحیح معنی میں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے اور اس کے بعد پھر چند منٹوں کے لیے مراقبہ۔ مراقبہ وہی اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں بیٹھنے کا نام، اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ 35 مراقبے ہیں، 35، ان میں سے یہ بہت اتنا درجے کا مراقبہ جس کے اثرات الحمدللہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کے قلوب پر پڑتے ہیں۔ اگر آگے بڑھتا جائے گا تو کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے، اتنے درجات اس میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کرتے ہیں۔ یار رنگ یار تم میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور خوش رہنا مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تادم آخر، مر گئے جو بانے میرے یار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مراقبہ کریں گے چند منٹوں کے لیے آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور جو ہے دل دماغ میں رکھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا در ذکر اللہ کی یاد میں مشغول ہو. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیز و دوست و یارو یہ دنیا دار پانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لاگ میں جا بنانی ہے. تو آیا بھر ساتھ پتا لگا کے دنیا میں اپنے کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا تیرے کپن جائے گا. اس کے مانگے کا جائے کس سے کہیں اور دنیا میں آج روا کون سب کو دادا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون کون مقبول ہے کون مردود ہے اور یہ قبر کیا قبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تمہیں گے عمل سر کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوتا کھڑا کون ہے. مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچیں کہ آج کہاں گیا تو آنکھیں بند کر لی. ایک دن وہ آئے گا جب میرا کوئی اختیار جسم کے کسی بھی عضو پر نہیں رہے گا, نہ آنکھوں پر نہ ہاتھ پیر پر. جہاں لوگ چاہیں گے لے جائیں گے، جہاں چاہیں گے دفنائیں گے، میری کوئی رائے نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ کر دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا من تجي الدنيا ودار الآخرة۔ اللهم لا تفصلنا لبلدك ولا تولدنا بعذابك وعافنا كل ذلك۔ اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، کوتاہیوں سے درگزر کرنا، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے جگاڑ دور فرما دے، اے اللہ ہمارے ذاتی اور باطن کی اصلاح فرما دے، اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے، قلب کو شاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے۔ اللہ تیری رضائے دائمی ہمیشہ کے لیے ہمیں عطا فرما، تو ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے شمار فرما دے۔ اے اللہ مقبولین سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ شیطان کے اور نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہری اور باطنی امراض سے شفا کاملہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے، اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما۔ اے الہ العالمین والحانہ محبت عطا فرما، تیرا عشق اور تیری محبت اور تیرا ذوق اور تیرا شوق عطا فرما۔ اے الہ العالمین نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کے مکائد سے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو انتقال فرما گئے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمہ والی موت عطا فرما۔ اے اللہ سوئے خاتمہ سے بچا دے، دوا خانوں سے اور مستشفیوں سے، اور اے الہ العالمین عدالتوں سے اور پولیس چوکیوں سے، اور حادثوں کی موت سے اور اچانک کے واسطے موت سے اور ایکسیڈنٹ کی موتوں سے اللہ پوری ملت کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، حیات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا دھیان نصیب فرما، تیرا ذوق شوق نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔